إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكيو كوني مندلزو ودرسلت للفجير ndani ya risala yetu ahadithi siyam mukhtasar ahadithi siyam ahkamu wa adabu li shekhina al-Fawzan hafidhahullah. Tukiwa kwenye hadithi ya nne fi shay'in min khasa'is Ramadan, hadithi ambayo inataja katika mambo ambayo ni hasa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadan. Hadithi ambayo inataja mambo ambayo ni katika khasa'is, ni mambo ambayo yapo yanapatikana katika mwezi wa Ramadhani. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين وصفدت الشياطين متفق عليه. وفي رواية لمسلم فتحت أبواب الرحمة. كتوكك أبو هريرة رضي الله عنه كسيما مجنبي الله سبحانه وتعالى idha dakhala shahru ramadana, unapoingia mwezi wa Ramadhan, futihat abwabul janna, inafunguliwa milango ya pepo. Targhiban lil'amilina laha likathrati at-ta'at min salati wa sadaqatin wa dhikrin wa qira'ati lilquran, inafunguliwa milango ya pepo. Targhiban lil'amilin, kwa ajili ya kuwavuta na kuwapendezeshea wale wenye kuyafanya mambo ya khairi. Kwa sababu panapatikana katika huyo mwezi mambo ya taa, utakuta watu ni wenye kusali sana, utakuta watu ni wenye kutoa sadaka sana, utakuta watu ni wenye kumdhukuru Allah sana kwa wingi, utakuta watu ni wenye kujimiza na kusoma Qur'ani katika huyo mwezi. Kwa hiyo Wataposikia ya kwamba milango ya pepo iko wazi, itabidi wafanye aje? Wahamasike kuyafanya haya ili waweze kuingia kwenye hiyo milango, waweze iweze kuwa ni sababu ya wao kuingia kwenye hiyo milango. Pako sawa hapo jamani? Waghulliqat abwabun nas, na milango ya moto inafungwa katika mwezi wa Ramadhani inapoingia Ramadhani. Liqillati al-ma'asi fihi min al-mu'minin, kwa kule kupunguka kwa uchache wa maasi, kwa ule uchache wa maasi kwa waumini, ndio maana milango ikawa imefungwa, sababu ni kufanya maasi ni uchache, hawatakiwi kufanya nini? Kufanya maasi. Liqillati al-ma'asi fihi min al-mu'minin, ni mara chache kuona waumini wanafanya maasi. Maana yake hiyo milango inakalia ni wazi ya moto, na ili hali wafanya maasi ni wachache kwa hicho kipindi. Tumeelewana hapo jamani? Maana ya hili neno muradi wake, wasufidati shayatin ayi almaradatu minhum kama jaa dhalika fi riwayati ukhra, yale mabarobaro mashayatini makubwa makubwa yanafungwa. Yale mabarobaro makubwa ya mashaitani yanafungwa. Wa fi riwaya, na kwenye upokezi mwingine, futihat abwabu rahma, sehemu ambapo pangekuja futihat abwabu aljanna. Kwenye upokezi mwingine mtume kasema futihat abwabu rahma, unafunguliwa mlango wa rahma. Arrahmatu tutlaqu ala abwab aljanna, kuna kipindi kisemwa rahma inakuwa inakusudia vile vile milango ya pepo. Fa fil hadith qala Allah lil janna, hadith al-Qudsi, kwenye hadithi mkudusi Allah anasema hivi akiwaambia moto, akiwa subhanallah akiambia pepo, anta rahmati arhamu bika man ashau min ibadi, anta rahmati, wewe pepo ni huruma wangu. Akaita pepo ya kwamba ni nini? Ni huruma. Hiyo tu tunaweka tawdih kwenye hili neno la mtume, kwenye hii riwaya ya mtume, futihat abwabu arrahma. Akingaliki kwenye maana ile ile ya kwamba futihat abwabu aljanna, kwa sababu kuna sehemu mtume sallallahu alaihi wasallam ameita pepo ya kwamba ni huruma wake, akasema anta rahmati, anawita pepo, anawaambia pepo ya kwamba anta rahmati, wewe ni rehma yangu, arhamu bika, kupitia wewe ninamrehemu man ashau min ibadi, ninamrehemu nimtakaye katika waja wangu. Akaita pepo ya kwamba ni rahma yake, ni huruma wake. Umeelewa hapo? Kwa hiyo ataposema futihat abwabu rahma ni sawa sawa na vile vile angesema futihat abwabu aljanna, kwa kwenye hadithi al-Qudsi ametaja ameita pepo ya kwamba ni huruma wake. Sheikh al-Fawzan anasema al-hadithu dalilun ala fadli shahri Ramadhan, hadithi hii inaonesha ni dalili ya ubora wa huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa idha bi khasaisihi, na kwamba iko na mambo ambayo ni makubwa makubwa ni hasa kwa ajili ya huyu mwezi. Fa inna Allah ta'ala faddalahu ala sa'iri shuhur, hakika Allah aliyetakasika, faddalahu ala sa'iri shuhur, ameufadhilisha na akawinua daraja juu ya miezi mingine. واختصه بما لا يوجد في غيره مما يكون داعيا إلى العمل الصالح والبر والإحسان. واختصه بما لا يوجد في غيره. الله كجليا كن يوي مينزي مambo ambayo ni khasa la yujadu fi ghairihi. Hayo mambo hayo hayapatikani kwenye mwezi mwingine. Mima yakunu da'iyan ila al-amali as-salih. Hayo mambo ambayo ni khasa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan yanampelekea kumuita mtu ila al-amali as-salih. Yanamuhimiza mtu kuyakimbilia mambo mema. Walbir yanamfanya mtu awe mwenye kufanya wema, walihsani inampelekea mtu kufanya ihsani. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kayajalia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani hayapatikani kwenye miezi mingine. Malengo ya hayo mambo kupatikana kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na kukosekana kwenye miezi mingine, da'iyan ila al-amali as-salih, yanamuita mtu kwenye kuyakimbilia matendo mema. Kwa sababu gani? Wewe utafikiri nikikosa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani haya yaliyotajwa haya sitoyapata. Kwa hiyo kama sitoyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, nitakuwa nimepitwa na mengi. Kumbe ngoja nifanyaje? Niyakimbilie haya mambo, kwa sababu msimu ukitoka hayapatikani tena. La kwanza. Fa fi hadha ash-shahri al-karim tufattahu abwabul janna. Katika mwezi mtukufu wa ukarimu inafunguliwa milango ya pepo. Mtume ndo anasema. Fursa hiyo. Khaswa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa tughallaqu abwabun nar. Na imefungwa milango ya moto. وذلك والله اعلم لكثره الخير في رمضان. anasema Sheikh al-Fawzan, na Mungu ndiye mjuzi zaidi kuyaleta haya maneno ni kwa kule kukithiri kwa khairi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana milango ya pepo ikawa wazi, kwa sababu mtu unapofanya matendo mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni sababu ya kuingia wewe peponi. Ndio maana iko wepo wazi. وزيادة الإقبال على أسباب المغفرة والرضوان. يملانغا فيبو يمفنغوليوا إلي إيواني سباب يا واتكو كبليا مسماء نكتك رضاها الله. فيقل شر في الأرض. Shari kwenye mgongo wa ardhi zinakuwa zimepunguka. Kwa kama zinakuwa zimepunguka, inakuwa ni fursa ya wewe kufanya acha kufanya matendo yaliyokuwa bora. Haithu tusaffadu maradatu shayatin. Kiasi ya kwamba wale mabarobaro mashaitani makubwa makubwa yanakuwa yamefungwa. الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدوانا على ابن آدم. نيالي ما شيطاني أمبايو ينفونا ودو زايد نفتيم بك ابن آدم دو مرضة الشياطين بالسلاسل ينفونكم من يرور والأغلال لإنشغال المسلمين بالصيام وتلاوة القرآن. Ili watu wajishughulishe na kusoma na kufunga na kusoma Qur'an na kumtaja Allah aliyetukuka kwa wingi. Wa kulli fi'l min af'ali albirr. Na ili watu waweze kukimbilia matendo miongoni mwa matendo ya wema. Wa kulli qawli min aqwali alkhair. Na ili watu waweze kukimbilia matendo yaliokuwa ya khair. Isikizingishio shaytani. وهذا يفسر لنا السر في أوبة كثير من العصاة وتوبتهم إلى الله تعالى. نهيلي لنكفك لنكفسرية سيري كواونا واتو ونرجيك وألق ووينجي aliyekuwa huko kabla alikuwa mwenye maasi na kutubia. Wa hirsihim ala ta'a, kumbe hii ndio siri ya kumuona mtu ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani kajirejea aliyokuwa semezani na mwenzake kaenda kumsemeza na kuyakimbilia mambo ya kheri. Mtu anakuja siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mimi hata na mimi kaka sadaka zangu nataka kuwafikie ambao wanafunga. وحضورهم المساجد في هذا الشهر الفضل الفضيل. Na ndio siri kubwa ya kuona watu wanahudhuria misikitini katika huyu mwezi ulio na fadhila. Kumbe ni kwa kuwa shetani kafanya aje kafungwa. Washaitani almusaffad qad yuhdi, zamani kufunga kwa shetani, huyu shetani aliyefungwa qad yuhdi, anaweza kamuudhi tena binadamu hata kama amefungwa. Lakini hadha aqallu, lakini pamoja na hivyo itakuwa ni mara chache, wa adhafu, na anakuwa yuko na udhaifu, mimma qad yakunu fi ghairi ramadhan, kinyume na gisa anaweza kuwa kinyume na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haina maana kwamba hawezi kukushawishi, anaweza kukushawishi, lakini atakuwa ni mdhaifu na atakuwa na kukuudhi kwa uchache. Kwa sababu gani? Uko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kinyume na gisi angelikuwa katika mwezi kinyume na Ramadhani. Wa huwa bihasabi kamali saumi wa nafsi, na huku kukuudhi ni kutokamana na saumu yako wewe. Je, imekamilika au kuna mapungufu? Kwa hiyo kiwango cha saumu yako wewe kwenye kukamilika na kuwa na mapungufu, na ndiyo kasi yake inakuwa ni kubwa kwenye kukuudhi, au inapunguka tena kwenye kufanya hati kukuudhi, kulingana na jinsi wewe utakuwa umechukulia saumu yako. Kuna watu tunachukulia saumu kama ada. Mimi nilikuwa baba na mama na waona kwenye miezi kama hiyo anajiziwia. Na yeye anajiziwia. Huyu simuulizi cha mengine yote. Kwake ni mambo haya mawili. Anachokifanya yeye ni kulinda wakati wa kula wa mwisho wa kula daku na wakati wa jua kuzama. La kwanza hilo. Na pili kujiziwia kuweka kitu kinywani mwake. Biashara kisha. Hilo sasa leo simuulizi. Ya kwamba atacha kutamka mabaya, hausiki. Atacha kuyaendea maovu, hausiki. Kwa hiyo yupo. Kwa hiyo udhaifu wa huyu shetani au kuzidi kuendelea kukuudhi hata kama amefungwa, itategemeana na nini? Itategemeana na saumu yako wewe umechukulia vipi. Faman kana saumuhu kamilan qad hafadha ala shuruti saumi wa adabi, yule ambaye saumu yake itakuwa ni kamili, amehifadhi shuruti za saumu na adabu zake, dafa'a ash-shaytana daf'an la yadfa'uhu saumu an-naqis. Yule ambaye atakayefunga saumu yake ikawa imekamilika, kaifadhi shuruti za saumu na adabu za saumu, atakuwa ni mwenye kumfukuza shetani, kumfukuza ambapo kutakuwa hakulingani na mwenye na ambaye aliyefunga saumu ambayo iko na mapungufu ndani yake. Ala annahu la yalzamu min tasfidihim alla yaqa sharrun wala ma'siyatun. Haina maana ya kwamba kufungwa kwa shetani eti ndio madhambi hayatopatikana au shari hazitopatikana. Lianna hunaka asbaban ukhra ghairu shayatin, kwa sababu kuna zingine sababu ambazo zinampelekea mtu kufanya maasi kinyume hata na mashaitani. kuna swali linajikariri. Sasa kama wamefungwa minyororo, mbona watu, kuna watu wanafanya maasi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Shekha anatueleza anasema, haina maana ya kwamba kufunga kwa mashetani ndiyo kutokuwepo maasi. Yanaweza kuwepo kwa sababu kuna sababu zingine nje ya mashaitani zinaweza zikampelekea mtu kufanya maasi. Kanufusi lkhabitha, kama nafsi chafu. Nafsi chafu, kuna nafsi ndio hivyo, shaka shaka chafuka, haina cha kuheshimu miezi wala nini. Huso shaitani te. Tumeelewana hapo jamani? Wal adati alqabiha, kuna ada chafu chafu ambazo tumeishi nazo. Hizo ada hizo kuna watu hawaziache. Wa shayatin al-insi, kuna mashaitani wa watu. Kuna watu ambao wako na tabia za kishayatini. Tumeelewana hapo jamani? Hao wote wanaweza kusababisha shari katika kwa mwenye kufunga. Pako sawa hapo? Au anna al-maradata al-musaffadina maradatu shayatin kama fi ba'd ar-riwayat. Au waliokusudiwa ya kwamba wamefungwa, wamefungwa wale mashaitani wakubwa wakubwa, kama gisi ilivyokuja kwenye upokezi mwingine. Kwa maana hiyo, wale wadogo wadogo wanaweza kufanyaje? Wanaweza wakasababisha shari. Upokezi mwingine umeonyesha waliofungwa ni kina nani? Ni wale mashaitani makubwa makubwa. Kinyume chake, hao wadogo wadogo wanaweza kusababisha nini? Hizi shari, lakini zitakuwa ziko na udhaifu. Tumeelewa hapo? Fayabqa ta'thiru man laysa bimaridin. Kwa hiyo sasa athari zinafika zinabaki kwa yale mashaitani ambayo sio yale mabarobaro, yale makubwa makubwa. Athari zake zinafika zinadhihirika. Walilmu inda Allah Ta'ala, Sheikh anasema, na Allah ndio mjuzi zaidi. Hii shari inatoka wapi? Lakini anaonesha kwamba inaweza ikawa nafsi yako wewe peke yako kwa ni shari, au shayatinu al-insi, mashaitani katika watu, umeshaona? Au vile vile ada mbovu mbovu zinaweza zikatupelekea sisi kwa tunaangua kwa nini? Kwenye shari. Au vile vile hao mashaitani iwe muradi wake, kama jinsi alivyoelimisha watu wa mashaikh wakubwa wakubwa kwamba muradi wa hawa mashaitani ni wale wakubwa wakubwa. Fayabqa ta'thiru man laysa bimaridi. Athari inafika inabaki kwa yale mashaitani ambayo sio yale mabarobaro makubwa makubwa. Fa'ala al-muslimi an yusari'a ila fi'li al-khayrati wa anwa'i at-ta'at. Kumbe ni juu ya Muislamu kuyakimbilia matendo ya khairi na aina za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Munadhiman waqtihi, katika hali ya kupangilia wakati wake. Ndio na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu atakiwa apangilie nini wakati wake. Mustafida min mawasimi at-ta'a, mtu anatakiwa afaidike na musimu ambao unapatikana ndani yake ucha Mungu, utiifu kwa Allah. Ujipange, mimi nataka nifaidike na huyu msimu. Wa alayhi an yahdhara kulla al-hadhari min as-sahri layali ya Ramadhan, na mtu ajikinge kutokamana na kule kukesha kwenye mausiku ya Ramadhan, tena kwenye kukesha kwenye mambo ya upuuzi. Liyakuna nashitan fi an-nahar, ili mtu awe nashit, awe ni mwenye kuchangamka mchana wa Ramadhan. Manake nini? Aache kukesha kwenye usiku wa Ramadhan ili awe ni mwepesi kwenye mchana wa Ramadhan. Lakini kama utalala saa 9 usiku, tume na umelala kwenye upuuzi. Hapa alala akali utaamka saa 7. Utaamka saa 7. Hapa tena kuna udhaifu. Kukimbilia ile matendo ya khairi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani utakuwa huna. Kwa hiyo ni kuhifadhi wakati na mtu kufaidika na ile misimu ya khairi. Fa inna sahara idha nuhiya anhu fi ghairi Ramadhan fa huwa fi Ramadhana ashaddu, kama kukesha kumekatazwa kinyume na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hauoni ya kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ashaddu katazo lake ni likubwa? Wala sayyama saharu ala alati llahi wattarb, mbaya zaidi mtu kukesha kwenye ala labda za muziki, kwenye upuuzi labda kisoro na mangoma, au fil majalisi alghawiya allati dararuha akthar min nafi'iha, au kwenye vikao vya upuuzi ambavyo madhara yake ni makubwa kuliko manufaa yake. Wa a'zamu min dhalika al-iktharu min an-nawmi fi an-nahar, mbaya zaidi ni pale ambapo mtu unamuona anakithirisha usingizi katika mchana wa Ramadhani. Bal rubbama an-salati al-mafruḍa, unamkuta mtu anaacha hata sala za faradhi, anaacha hata sala za faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahu a'lam. Allahumma ayqidhna min raqadati al-ghafla, Mwenyezi Mungu tuamshe kutokamana na huyu na huku kughafilika kulokuwa ukubwa. Wa wafiqna lil-isti'dad qabla an nuqla wa alhimna igtinama az-zaman waqta al-muhla waghfir Allahumma lana والوالدين ولجميع المسلمين.